W ofercie specjalnej za 1197 zł. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 maja, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na szczycie Unii Europejskiej dyskusja nad propozycją, żeby zdjąć patenty ze szczepionek na koronawirusa. Mija 76 lat od zakończenia II wojny światowej w Europie. Trwa 24. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Każdy miesiąc przyspieszenia produkcji szczepionek przybliża nas do pozbycia się pandemii, mówił w Portugalii premier Mateusz Morawiecki. W Porto drugi dzień spotkania unijnych przywódców. Jednym z tematów rozmów jest walka z pandemią, w tym propozycja, żeby zdjąć patenty ze szczepionek. Polska należy do krajów, które popierają uwolnienie praw własności intelektualnej do szczepionek, tak by łatwiej było je produkować i by dotarły również do biedniejszych regionów świata. Szczepionka powinna zostać uwspólnotowiona, mówił dziś premier Mateusz Morawiecki. Wraz z rozwojem mocy produkcyjnych będziemy mogli szybciej dostarczyć szczepionki do innych krajów świata, a przecież jest to pandemia globalna. Nad propozycją zdjęcia patentów ze szczepionek przywódcy rozmawiali do późnych godzin nocnych. Zdania w tej sprawie pozostały jednak podzielone. Swoje poparcie dla pomysłu częściowo wycofał prezydent Francji Emmanuel Macron. Sceptyczny jest też szef Rady Europejskiej Charles Michel. Nie wydaje nam się, by na krótką metę było to magiczne rozwiązanie. Przywódcy rozmawiali również o funduszu odbudowy. Polski premier chce, by skorzystały z niego przede wszystkim małe i średnie firmy. Chcemy dokonać polonizacji, czy repolonizacji, można powiedzieć, całego prawa zamówień publicznych. Po południu planowany jest szczyt Unia-Indie. Sporto, Karol Surówka, Polskie Radio. Dziś mija 76 lat od zakończenia II wojny światowej w Europie. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oddał hołd walczącym w II wojnie światowej. Z tej okazji przy grobie nieznanego żołnierza w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające polskich żołnierzy, którzy polegli w latach 1939-45. Szef urzędu zaznaczył, że Polacy bili się za wolność na całym świecie. Walczyli w strukturach polskich sił zbrojnych na zachodzie i na wschodzie. Nieśli wolność krajom zachodniej Europy, pamiętając, że trzeba bić się za naszą i waszą wolność. Wyzwalaliśmy Półwysep Apeniński z II Korpusem Polskim. Wyzwalaliśmy zachodnią Europę z I Polską Dywizją Pancerną. Druga wojna światowa trwała prawie 6 lat. Uczestniczyły w niej 72 państwa. Zginęło 50 milionów ludzi. Głosowanie nad Funduszem Odbudowy to koniec szkodliwej dla Polski koncepcji opozycji totalnej, tak mówi wicerzecznik PiS Radosław Fogiel w programie Trzecim Polskiego Radia. Odniósł się w ten sposób do poparcia przez Lewicę, PSL i Polskę 2050 ustawy koniecznej do uruchomienia funduszu. Jeżeli ja mam na coś jakąś nadzieję, to, że to jest pierwsza jaskółka normalizacji stosunków w parlamencie, w polskiej polityce, to znaczy, że będziemy mieli w końcu partnerów po stronie opozycyjnej, że my możemy rozmawiać o rozmaitych projektach. Poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński mówi, że przez zachowanie lewicy opozycja utraciła szansę na poważną dyskusję o wydatkowaniu unijnych środków. Jestem wkurzony na to, co zrobiła lewica, bo w tym głosowaniu PiS miało 211 głosów. Gdyby nie poparcie lewicy, PiS musiałoby z opozycją poważnie rozmawiać o tym, w jaki sposób te pieniądze wydawać. Sejm przyjął ustawę o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, która jest konieczna, żeby uruchomić unijny fundusz odbudowy gospodarki europejskiej po pandemii. Teraz ustawą zajmie się Senat. Spotkania z ekspertami, naukowe pokazy, warsztaty w sieci. W internecie trwa 24. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ze względu na pandemię piknik będzie miał formułę online, ale zamiast jednego dnia potrwa cały tydzień. Tegoroczny temat przewodni pikniku to klimat i my, a piknik obserwuje Przemek Lis. Początek pikniku to czas głównie dla najmłodszych, choć nie tylko. Do tej pory mogliśmy nauczyć się między innymi, jak zrobić domowy kompostownik, a także domowe kosmetyki. Eksperci opowiedzieli o zwierzętach, owadach, a także o tym, dlaczego dla naszego życia, zarówno w mieście, jak i na wsi, tak bardzo ważna jest woda. Piknik naukowy to też proste eksperymenty i zabawy, które każdy może wykonać u siebie w domu. Klimat i my. Taki jest tytuł pikniku, w związku z tym natura jest po naszej stronie. Właśnie wyszło słońce i właśnie będziemy eksperymentować. Taca to jest taka wybetonowana przestrzeń miejska. Gąbka będzie lasem, a klocki to nasze domy. Mamy Staszka i mamy wkrętarkę. Ojej! Tak. Więc przechodzimy do części takiej, którą można zrobić samemu.

watches busting their pants, grinding women to porch. They've forgotten the tune that their whiskey voice croaked, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance and they laugh and they lust till the rancid sound of the accordion bursts. And then out of the night with their pride and their pants and the slut that they tow underneath the street lamps. In the port of Amsterdam there's a sailor who drinks, and he drinks and he drinks and he drinks once again. He'll drink to the help of the whores of Amsterdam who give up their bodies to a thousand other men. Yeah, they bargain their virtue, their goodness all gone for a few dirty coins when he just can't go on. Throws his nose through the sky instead of above, and he pisses like I cry on the unfaithful love in the port of Amsterdam, in the port of Amsterdam. Pozostajemy w klimacie Amsterdamu, bo w tym mieście jest nasz dzisiejszy gość, Julia van der Graaf, aktorka, producentka. Cześć, Julia. Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło. Jaką pogodę macie w Holandii w ostatnim czasie, bo u nas jest tak różnie? No, dzisiaj jest dość piękna pogoda, zimno jest jak na maj, na ogół bywa tutaj bardzo gorąco w maju, teraz tak nie jest, ale jest słonecznie dość, tak. Dobrze, ale first things first, Julia, skąd ty w ogóle wzięłaś się w Holandii, w Amsterdamie? Dlaczego imię masz polskie, a nazwisko holenderskie? Dlaczego mówisz teraz ze mną po polsku? Jak to się stało? No w sumie się stało tak, że moja mama kiedyś pojechała na wymianę taką studencką i spotkała mojego ojca, który był Holendrem, już nie żyje. Więc z tego związku jakbym ja pojawiłam się jako Polenderka. Polenderka. Polenderka, tak, tak. No to ja dobrze, się, to... się dobrze czuję przy tym, że jestem Polenderką. To kradnę, to kradnę, to jestem tak. Polendrem w takim razie. No tak, oczywiście. Do 6 roku mojego życia to bywałam w Polsce chyba prawie pół roku, co roku. I wracałeś do Holandii, do Amsterdamu z tym wrażeniem, doświadczeniem bycia w teatrze tutaj w Polsce podczas pobytu. I co dalej? Ja bardzo byłam pod wrażeniem, szczególnie jak już miałam tam 13, 14, 15 lat, pod wrażeniem atmosfery w teatrze w Polsce, gdzie coś tam się działo takiego, no jak to było w tamtych czasach, bo to były lata 80., że no nie można było wprost powiedzieć, co się myślało o systemie, więc się tak mówiło pod tekstami i czasem to powodowało, że była jakaś niesamowita atmosfera i taka energia bez słów między publicznością a aktorami, i to było bardzo wręcz podniecające, bym powiedziała. Bardzo chciałam być w teatrze. Trafiłaś w końcu do szkoły teatralnej? Jaka piosenka czy kawałek kojarzy ci się z tamtym okresem? Z tamtego okresu to mi bardzo kojarzą, bo sama zawsze się śmieję, że lubię zwariowanych piosenkarek, ale jest dużo takich, które lubię. Ale tak myślę, że dla mnie taka pierwotna, zwariowana piosenkarka jest dla mnie Kate Bush. To posłuchajmy zwariowanej, dzikiej Kate Bush i zaraz wrócimy do rozmowy z Julią van der Graaf. I hated you. Rozmawiamy z Julią von der Graaf, aktorką i producentką teatralną i filmową. Pod koniec twojej edukacji teatralnej trafiłaś do Polski, do Krakowa. Tak. Do szkoły teatralnej w Krakowie na wymianę. Jakie to było doświadczenie? To było fantastyczne doświadczenie. Siostra mojej mamy odegrała dość wielką rolę, bo powiedziała mi, zanim tam pojechała, słuchaj, ty musisz pojechać do Krakowa, bo tam uczy Krystian Lupa i ja myślę, że ty powinnaś mieć zajęcia z Krystianem Lupą. I tak jak ciocia ci powiedziała, tak ty zrobiłaś i trafiłaś do Krystiana Lupy na zajęcia. Cała jego metoda polega na tym, że aktor nie pracuje na tyle, jak ma powiedzieć dialogi, jak ma powiedzieć monologi w tym sensie, ale że cała metoda jest oparta na tym, z czego to wynika, jakie są te myśli, więc jakby cały czas w próbach budujesz tak zwany monolog wewnętrzny i wchodzisz coraz bardziej jakby w tą postać, to widać po jego przedstawienia, że jakaś niebywała atmosfera między aktorami. Po prostu czasem, że można plastry kroić powietrza pomiędzy aktorami, bo coś tam się dzieje. No też można by było powiedzieć, że ten sposób aktorstwa też to jest teatr oczywiście, ale ma coś też takiego, powiedziałabym, z kina jakby, bo w filmie zawsze też aktorstwo bez słów też odgrywa dużą rolę, ale jakby on dla mnie był w stanie jakąś taką syntezę tych dwóch elementów. Co zabrałaś ze sobą z powrotem do Holandii po tym doświadczeniu? Ja myślę, że do dzisiejszego dnia jeszcze korzystam z tej metody, tego monologu wewnętrznego. To było fantastyczne. Jaki muzyczny utwór kojarzy się? No, przed chwilą powiedziałaś, że pan Lupa być może jest do pewnego stopnia takim szamanem, ale ja na pewno żyłam też w tych czasach tam w Krakowie, jak byłam ten pół rok, z płytą Justyny Steczkowskiej, właśnie Dziewczyna Szamana. Jakby to się tak łączy z tym czasem dla mnie, ta płyta. Wracam do tamtych czasów. Początek 90., tak? Tak. To trochę takie były czasy dziwne. No to posłuchajmy w takim razie Dziewczyna Szamana. Dziewczyna szamana nie posłucha wasz. Rozmawiamy z Julią van Graaff, aktorką i producentką teatralną i filmową. Powiedz mi, teraz jesteś już właściwie powoli uznaną producentką filmową, bo całkowicie cię rzuciło na drugą stronę. Jak to się ma, ta potrzeba występowania z jednej strony i mocy teatru, mocy spotkania ludzi, widzów z aktorami, jak to się ma do bycia producentem, gdzie to oczywiście jest to kreatywna praca, ale to jest jednak praca taka bardziej sklejania, najpierw szukania finansów, potem kręcenia, przygotowania i montażu i potem dystrybucji. Nie jest to takie spotkanie jak w teatrze w każdym razie. Ja całe życie podziwiałam takich aktorów amerykańskich, którzy też są producentami własnych filmów, więc na pewno takie aktorki jak Jodie Foster i Charlize Theron dla mnie były takim... To ty decydujesz, czy będzie happy end, czy nie? Na pewno coś mi się zmieniło, że kiedyś mi się wydawało, że sztuka i teatr albo film powinien pokazać ludzi w swoich takiej niedoskonałości, nie? Mhm. I mieć taką empatię dla tej niedoskonałości. To mi się nie zmieniło akurat, ale coś mi się zmieniło w tym sensie, że lubię też jak sztuka nie boi się skonfrontować publiczność może z pewnymi cechami naszymi, które nie są takie... Najfajniejsze. Super fajne, nie? Właśnie. Mm-hmm. I oczywiście myślę, że trzeba to zrobić sprytnie. Oczywiście taka konfrontacja, która po prostu tylko uderza publiczność i ją odstręcza. Tak, będzie odrzucona zanim dotrze. Czy myślisz, że to jest w ogóle taki trend, że przez pandemię ludzie teatru przenieśli się na to medium, które jest bardziej workable, bardziej da się iść do przodu w filmie? Mhm. Czy to jest twój przypadek konkretny? Ja akurat po prostu miałam takie szczęście, że ja już tą drogę szłam i po prostu miałam pewne szczęście i pewne szanse, które być może wcale bym nie miała, gdyby akurat pandemia nie nastała. Nie nastała, no co powiedzieć, tak? Tak. To w takim razie zapowiedz utwór. To jest właściwie taka współczesna wersja Ewy Demalczyk, taki pejzaż. Nigdy coś takiego chyba w Holandii by nie mogło powstać. Sztuka bezkompromisowa, tak mi się wydaje. To posłuchajmy bezkompromisowej Ewy Demarczyka. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Julią van der Graaff, aktorką i producentką teatralną z Holandii. Dziewko, plączę nogi, drzewa kwiatą. O marzeniach trupy biegną. Taki pejzaż, taki pejzaż. Taki pejzaż. Nieraz zbrodniarz uzdrowiał. Rozmawiamy z Julią von der Graaf, aktorka, polenderka, jak sama o sobie mówi, producentka teatralna i filmowa, żyjąca w Holandii, w Amsterdamie. Julia, powiedz mi, jak teraz wygląda sytuacja ludzi teatru w Holandii? Jesteśmy rok po rozpoczęciu pandemii. Moja odpowiedź, jeśli chodzi o moją sytuację, jest bardzo odmienna od wielu moich kolegów z teatru, bo ja tak na dobrą sprawę, ja produkowałam teatr, ale ja już jakby robiłam takie kroki, żeby zrealizować film z tego przedstawienia. Może musimy trochę wyjaśnić, że w Holandii system teatralny jest troszeczkę inny niż w Polsce. Można powiedzieć, że podstawową komórką życia teatralnego jest profesjonalna grupa teatralna, która swoją siedzibę ma gdzieś na obrzeżach miasta, w jakimś magazynie. Jest to sala prób. Natomiast teatry to są takie miejsca, które można wynająć albo dogadać z nimi na jakiś rodzaj wspólnej eksploatacji tego przedstawienia. Więc jest to taki przedsiębiorczy sposób podejścia do teatru. W związku z tym bycie producentem teatralnym jest czymś niezwykłym oczywiście, bo jest to trudny kawałek chleba, ale takim mainstreamowym działaniem w teatrze w Holandii. nie ma takiego systemu, ona też kiedyś była, ale że teatr należy do jednego zespołu, powiedzmy. Tylko teatry jakby programują różne przedstawienia, różnych zespołów, różnych może i też koncertów. Nie ma tam tylko teatr, ale koncerty albo taniec i temu podobne. Nie mówiąc, jaki ten system by był, jak zaczęła pandemia, no to oczywiście zamknięto teatry przez parę miesięcy. To była sytuacja, która mnie oczywiście niepokoiła w tym sensie, że co się stanie z teatrem, na ile splajtują teatry, zespoły teatralne i tak dalej, ale moja droga jest w tym sensie odmienna, że jak mówiłam, że ja już dążyłam tą drogę, żeby zrealizować film z mojego ostatniego przedstawienia i my już przez rok robiliśmy takie kroki, żeby napisać scenariusz na podstawie tej sztuki teatralnej i właściwie tak się stało, że dzięki pandemii powstał taki fundusz, który dał taką szansę napisać podanie dla takich projektów, które w pewnym sensie są związane jakby z pandemią. A ponieważ nasze przedstawienie było o prepersach. Prepersów, tak, prepersach, tak. Miałeś jakieś przeczucie, że coś nadchodzi? To znaczy nie. Mój mąż w pewnym momencie powiedział, słuchaj, jest taki program w National Geographic, nazywa się Doomsday Preppers. Weź, pooglądaj to. Myślę, że to mógłby być temat na coś. I ja zaczęłam tego oglądać. Ja wychowałam się jednak z tą polską stronę i moja mama wychowała się jednak w stalinizm. Oczywiście moja mama nie jest prepersem. Ona ma coś takiego, a wiesz, nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć. I to rezonowało z tobą, taka postawa, tak że nie do końca ufamy temu, co słyszymy, czy co widzimy w mainstreamowych mediach, czy to, co mówi władza, natomiast wiemy swoje, tak? I w związku z tym, że zakładamy, że to, co nam się wydaje, może być prawdą, to się przygotowujemy do tej sytuacji, która nam się wydaje, że być może jest tą sytuacją, która jest bardziej rzeczywista. Ja lubię też filmy apokaliptyczne. Nie wiem, co to o mnie mówi, ale... No też nie wiem. Może nie wchodźmy w to. Może nie, może lepiej nie. Ale może jest jakaś piosenka, która coś o tobie mówi. Spinfish. Ta piosenka jest rodzajem holenderskiej melancholii. Czyli... Właściwie melancholię wcale nie kojarzę z Holandią, a jednak Spinfish ma moim zdaniem holenderską melancholią, bo to jest piosenka Jesień i Nieuwe Gein. Nieuwe Gein to jest taka miejscowość pod Utrechtem, taka sypialnia. Jesień, Nieuwe Gein. Verzameld stemmen aan papier. Herfst en Nieuwe Gein. Een auto en een man en een rivier. Vanaf hier is alles wat het lijkt. De kaart waarop hij kijkt. De sneltram en het kruispunt en het zwembad. Hoe bevindt zich hier? Herfst en Rozmawiamy z Julią von der Graaf, aktorką i producentką teatralną i filmową. Julia, powiedz mi, jaka porażka w twoim życiu dała ci taką lekcję, którą zabierasz ze sobą na całe życie? Powiem dość pretensjonalnie, jako artysta, Kate Bush, bezkompromisowa artystka, Ewa Demaczyk, bezkompromisowa artystka. Trochę to trwało, zanim ja doszłam do tego, że ja też powinnam czasem po prostu być bezkompromisowa i się pożegnać z ludźmi, z którymi już nie da się jakby współpracować, nawet jakby człowiek chciał, z takiej pewnej lojalności. Czyli nauczyłaś się bezkompromisowości we współpracy, w dobieraniu sobie współpracowników po to, żeby to dzieło, tak, które produkujesz, które jest oczywiście dziełem zespołowym, też mogło mieć tą jakość bezkompromisową. Taki mam cel jako producent. Prawdziwy producent to jest w stanie znaleźć ludzi, z którym ma wspólny język, z którym potrafi współpracować, do których ma zaufanie i może nadać materiał, a potem ci ludzie będą w stanie coś z tym zrobić, co jeszcze jest lepsze niż ja sama bym mogła wyobrazić. Rozumiesz, o co mi chodzi? Ale jest druga strona tego wszystkiego, bo jak się tak zdarza i myślę, że czasem mi się tak zdarza, to oczywiście jest super. Ale czasem po prostu trzeba słuchać swoją intuicję, z którymi tak się da i że tak jest taka możliwość i się rozstać z ludźmi, z którymi już, gdzie ta droga jakby się kończy. I że bez żalu i bez osobistych, no hard feelings, jak to mówią. Tak, tylko niestety nie zawsze człowiek jest tam w tym wszystkim, ale tak. Ale to nie są zawsze łatwe wybory, nie ma co się łudzić. To na koniec powiedz mi, Julia, jak z twojej amsterdamskiej perspektywy patrzysz w przyszłość? Jakie plany? Scenariusze mi chodzą po głowie, bo myślę, że też mnie pandemia dała ten pierwszy lockdown, to wtedy odkryłam, że pisanie scenariuszów dla mnie jest naprawdę wielką pociechą. To jest prawie boski proces. Któryś ze sławnych polskich reżyserów powiedział, film powstaje w głowie, a potem jeszcze tylko trzeba go nakręcić. Tak, to zgadzam się, a z drugiej strony też, tak jak mówiłam, że są te trzy etapy, w którym powstaje film, to tak samo nie zawsze wierzę w tak zwany happy accidents. Ja wiem jako aktorka, że można mieć wiele pomysłów na scenę, a tak samo mam to doświadczenie, że jak się jest w momencie, jak się tak aktor naprawdę poddaje tej sceny, to bardzo często na końcu nawet nie za bardzo pamięta, co zrobił. I jakby to doświadczenie przez lata też dało mi zrozumieć, że to jest to dobre miejsce. Ale właściwie to polega na tą sztukę, żeby bardzo dobrze się przygotować, a potem mieć gdzieś, nie? W pewnym sensie. Tak. Julia, i tego ci życzę. Bardzo ci dziękuję. No, to ja bardzo dziękuję. Naprawdę bardzo, bardzo mi miło było. Zostańcie państwo jeszcze z nami, bo przed nami jeszcze trzy grosze w felietonie. Z prądem przypłynąłeś do mnie zatrzęsieniem. Krąży we mnie teraz wszystko, dokąd nie wiem, czy to normalne jest bez dnia na dzień oszaleć tak. Miłość w słowach się nie mieści, dam ciszy grać. Trochę peszy mnie ta chwila i raz po raz chwytam jej bezmiar w dłoń i chowam, by tu miała schron. Tu miała schron. I tyle będzie nas, i tyle będzie nas, ile w nas światła jest, ile w nas światła jest. Niech reszta zwolna gaśnie. Thank you. zamęt, szarpie nerwy, raz mi lepiej. Czy to normalne? Czy to normalne? Z dnia na dzień oszaleć tak, oszaleć tak. I ty będzie nas, i ty. Ile w nas światła jest, niech reszta zwolna gaśnie. W świecie, którego nie ma, którego nie ma, w świecie, którego nie ma, w świecie, którego nie ma, w świecie, które. Którego nie ma, w świecie, którego nie ma, w świecie, którego nie ma, w świecie, które. To była rozmowa z melancholijną Julią van der Graaf, holenderską aktorką polskiego pochodzenia i producentką teatralną i filmową, o dochodzeniu do bezkompromisowości. Coś, co mnie również cały czas jeszcze zajmuje. I mam nadzieję, że Paweł Turski za chwilę w swoim felietonie dorzuci swoje 3 grosze na ten temat. I jeszcze 3 grosze. Bezkompromisowość. Zaryzykowałbym tezę, że słowo to należy do tych znikających. W końcu przez ostatnie lata, poprzez proces socjalizacji, dowiadujemy się, że iść na kompromisy jest najlepiej. Obie strony może i nie będą w pełni zadowolone, ale przynajmniej w ten sposób unikniemy konfliktu. Ciężko nie przyznać racji. Co jednak w sytuacji, gdy jedną ze stron relacji jest sztuka? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Sztuka adresowana jest do odbiorców. To oni często są dla twórcy wyrocznią. Wyrocznią jest też mecenas. Swoje zdanie podczas procesu twórczego wyrażają w teatrze m.in. aktorzy, którzy dzieło postrzegają jeszcze inaczej. Jakby jeszcze tego było mało, swoje 3 grosze często dorzuca rodzina. Tę wyliczankę można prowadzić w nieskończoność. W ten sposób dojdziemy do wniosku, że wszyscy są autorami. A jak wiemy, coś, co należy do wszystkich, jest niczyje i dla nikogo. Dlatego chyba autor powinien jednak być bezkompromisowy, bo jaki byłby świat ze sztuką dla nikogo? A może skarg mokrych warg w słuchawce i przed sobą twarz? Gdzie są